الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة هود کی تقریباً 66 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور 66ویں آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلما جاء امرنا جب ہمارا عذاب آ گیا نجینا صالحا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے تھے برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ. اسی پر ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نجات کو حضرت صالح علیہ السلام یا دیگر مومنین کے عمل کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کی طرف منسوب کیا کہ ہم نے اپنی رحمت سے یہ کرم فرمایا. تو اسی میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دراصل عجب و خود پسندی کو ختم کرنے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ عجب و خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی کسی خوبی کو کسی اچھی صفت کو یا اپنے کسی اچھے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نہیں بلکہ اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ تصور کرتا ہے, اسے اپنا کمال اپنا کارنامہ تصور کرتا ہے. جب یہ عجب و خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان یعنی خود کو بہت باکمال تصور کرنا اور یہ باکمال تصور کرنا صرف اپنی ذاتی خوبیوں اور اوصاف کی وجہ سے آدمی تصور کرے, تو جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی کسی اچھی خوبی یا اچھے وصف یا اچھے عمل کو اللہ کے کرم کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا, اسے برا لگنے لگتا ہے, بلکہ یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے میرا ذاتی کمال قرار دیا جائے. یہ عجب و خود پسندی کی نشانی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے بڑی ٹیکنیکس کے ساتھ اور بڑے مطلب داؤ پیچ کھیل کر اور بزنس میں کامیابی حاصل کی, اب کسی نے کہا کہ بھئی آپ کا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا آپ پر کرم ہوا کہ آپ ترقی کر گئے, اگر یہ عجب و خود پسندی میں مبتلا ہوگا تو اس کو یہ جملہ مناسب اچھا نہیں لگے گا, دل میں ناپسندیدگی کے آثار اور کیفیات نمودار ہوں گی اور یہ کہے گا کہ ہاں اللہ کا کرم تو ہے لیکن میرا ذاتی کمال ہے, میں نے اتنا وقت دیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہاں انویسٹ کیا تو یہ نتیجہ نکلا. وہ چاہے گا کہ اس کو میرا ذاتی کمال کہا جائے, اس کا سارا کریڈٹ مجھے دیا جائے. یہ عجب و خود پسندی ہوتی ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کوئی بھی عمل اچھے سے اچھا عمل ہو, کوئی بھی اچھا اپنا وصف ہو, یعنی ذہانت زبردست قسم کی ہے, زبان میں بولنے کے اعتبار سے سلاست روانی شیرینی ہے, ظاہری شکل و صورت ہے, خوبصورتی ہے, مردانہ وجاہت ہے, مال کی کثرت ہے, اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت کا نتیجہ تصور کریں. اور جب بھی ہم کسی نعمت اور کمال کا ذکر کریں تو اگر اپنی طرف منسوب کرنا بھی ہو تو ترتیب یہ رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف منسوب کریں. کوئی یہ بولے کہ جی ماشاءاللہ آپ تو بہت ذہین ہیں, تو کہا ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں ذہین ہوں. پھر ایسا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تو آپ فوراً جواب میں کہیں تاکہ عجب و خود پسندی پیدا نہ ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ بات الہام فرمائی اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا. اس میں آپ کے لیے کوئی معاذ اللہ مذمت کا پہلو نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا کمال کی نسبت مکمل طور پر اس خوبی کا جو مطلب بینیفٹ ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے, اللہ کی طرف بالکل اس کو منسوب نہ کیا جائے. یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. لہٰذا یاد رکھیے کہ بروز قیامت بھی نجات آپ کی میری نمازوں, روزوں, حج اور زکوٰۃ سے نہیں ہوگی. لہذا بہت نمازیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, حج کرنے والا, زکوٰۃ ادا کرنے والا, غریبوں کی امداد کرنے والا, مستحبات میں کثرت کے ساتھ خرچ کرنے والا ہرگز نہ سمجھے کہ بہت جمع ہو گیا آپ نیک عمل انشاءاللہ تو ضرور نجات مل جائے گی. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اگر ذہن میں رکھیں تو اس قسم کی تمام فاسد عجب و خود پسندی ختم ہو جاتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر شخص فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بدلے میں, رحمت کے صدقے میں جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو یہ معاذ اللہ کوئی اعتراض نہیں تھا, یہ کوئی تنقید نہیں تھی, بلکہ مکمل طور پر ایک کامل یقین حاصل کرنا مقصود تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو فقط اپنے رب کی رحمت کے صدقے میں جاؤں گا. تو یہ کتنا نفیس اشارہ ہے. اگر معاذ اللہ یہاں پر کوئی اور ہوتا تو اب اگر وہ بولتا تم سب اللہ کی رحمت سے جاؤ گے, پوچھتے آپ ہاں میں جاؤں لیکن میرا عمل بھی تو ہے, اتنا تقوی, اتنی پرہیزگاری, میں اتنی نمازیں پڑھی, میں نے یہ کیا, اپنے اپنے کارنامے ہم بیان کرتے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہمارے نبی نے ہمیں سمجھا دیا کہ عمل چاہے کتنے کثیر کیوں نہ ہو, اس عمل کی توفیق دینے والا کون ہے. تمہارے دل میں اگر نماز کا خیال آیا تو یہ خیال ڈالنے والا کون ہے؟ تمہارے لیے نماز کو کی ادائیگی کو آسان بنا دیا تو یہ بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ اگر یہ سارے نیک عمل جو آپ نے کیے کس نے آپ کے لیے آسان کیے، کس نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، کس نے ہمت دی، کس نے ان نیکیوں کے ارتکاب کی راہ میں رکاوٹ بننے والے نفس اور شیطان کی چالوں کو کمزور کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا اس کے کرم کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس کے کرم کا اقرار کرنا چاہیے، اور اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اچھے عمل کو فضل و کرم پر ہی معمول کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میں لمبا چوڑا ہوں، میرے پاس دولت کی فراوانی ہے، میں درست فیصلے کر لیتا ہوں، میں اچھا بول لیتا ہوں، میں اچھا دیکھ لیتا ہوں، میں اچھا کھاتا پیتا ہوں، میں اچھے فیصلے کرتا ہوں، میری ذہانت، یہ سب اللہ کی کرم نوازی کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہ بہت پیاری آیت کا حصہ ہے جو ہمیں عجب و خود پسندی سے بچنے کی ایک طرح سے ترغیب دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اللہ نے انہیں دنیا کے عذاب سے بھی نجات دے دی، وَمِن خِزِي يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یعنی میدان معاشر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا جرت مندی کے ساتھ اور توبہ نہیں کرے گا اور اللہ اس سے ناراض ہوا تو وہ میدان معاشر میں رسوا ہو سکتا ہے، خصوصاً کفار۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ ہی قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، عزیز، عزت والا ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک چنگھاڑ نے، سخت چنگھاڑ، ایک زوردار آواز آئی اور ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے، سب کے دل پھٹ گئے تھے، اور جیسے دل پکڑ کے آدمی گرتا ہے گھٹنوں کے بل اور سر جھک کے زمین پہ لگ جاتا ہے، اس حالت میں سب کے سب مرے پڑے تھے۔ اور یہ کس طرح پڑے ہوئے تھے؟ کہ الم یغنوا فیھا، گویا کہ یہ کبھی یہاں پر بسے ہی نہیں تھے، ایسا ہو گیا جیسے یہاں پہ کبھی یہ آباد ہی نہیں ہوئے تھے، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ سناٹا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بستی میں داخل ہو تو کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی سرسراہٹ نہیں، ایک دم ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ الا خبردار، ان ثمود کفروا ربهم، بے شک ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعد لثمود، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بظاہر ایک بددعائیہ جملہ ہے جس کا ترجمہ ہی ہوگا الا خبردار، بعد لثمود، ثمود کے لیے دوری ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبردار یا سنو ثمود پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ شروع فرمایا گیا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی، فرشتے حاضر ہوئے تھے، اس واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس واقعے سے بڑا مقصود جو ہے، ہزار اللہ کی حکمت ہیں، جس میں ایک بڑا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی قدرت کو ہمارے ذہن میں اچھی طرح راسخ فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لہذا جب وہ جو چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی پابند کرنے والا نہیں، کوئی مجبور کرنے والا نہیں، کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، تو اسی ذات کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ضرور کہ جب آئے، بے شک ضرور آئے ہمارے رسول، رسول مانے قاصد جن کو ہم نے بھیجا، وہ فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، ایک خوشخبری کے ساتھ، قالو، تو انہوں نے کہا، سلامن، سلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف سلام بھی سلام کا ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارے جو نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا وہ السلام علیکم کا ہے، لیکن اگر کوئی آ کر صرف اتنا بھی کہے سلام اور جواب میں دوسرا کہے سلام، تو یہ بھی ایک سلامتی کا طریقہ رائج رہا ہے پیچھے، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ بہرحال یہ ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے، یہ بھی خیر ناجائز نہیں ہے۔ تو قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام، سلام، جواب میں آپ نے بھی سلام کہا۔ پھر فرمایا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر مطلب آپ نے فما لبث، تھوڑی سی بھی دیر نہیں فرمائی، ان جاء بعجل حنیذ، کہ آپ ایک بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ تشریف لے آئے، بھنے ہوئے بچھڑے کو لے آئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، تو 12 سے 15 روز ایسے گزر گئے کہ آپ کے پاس کوئی بھی مہمان نہیں آیا، تو آپ کی چونکہ ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا پسند فرماتے تھے تو طبیعت بے چین ہوئی، دل بے قرار ہوا، اور یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، خوبرو حسین نوجوان تھے، یہ آئے آپ کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جیسے یہ پہنچے بہت عرصے بعد اور نووارد لگتے تھے، اجنبی لگتے تھے، تو آپ نے فوراً ان کی مہمان نوازی کی خاطر جلدی سے جا کر اور ایک بھنے ہوئے بچھڑے کا اہتمام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے، اور اگر ہم اس نیت کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جب آپ نے لا کے وہ بچڑا رکھ دیا، وہ تو فرشتے تھے، تقاضائے بشریت سے بالکل پاک و صاف، کھانے پینے سے بالکل پاک و صاف، لہذا فلما را ایدیہم لا تصل الیہ، بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس بچڑے تک نہیں پہنچ رہے، نہ کہ راہم، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آسمانی مخلوق ہے، وہ او جس منہم خیفہ، اور آپ نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا، آپ خوف محسوس کرنے لگے، تھوڑا سا خوف۔ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام معرفت الہی بہت جانتے تھے، فرشتوں کا اس طرح نزول یہ بعض اوقات اور بلکہ اکثر اوقات انبیاء علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اس طرح جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو بسا اوقات عذاب کی وعیدوں کے ساتھ بھیجتا ہے، عذاب دے کر بھیجتا ہے، اس وجہ سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کسی قوم کے اوپر عذاب تو نازل نہیں ہونے والا، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی خوف نہیں تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے اطراف میں رہنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وامرأته قائمۃ، اور آپ کی زوجہ یعنی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو آپ ہنسنے لگی، فبشرناها بإسحاق، تو فرشتوں نے یعنی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی، یعنی زوجہ کی طرف، وبشر نہ ہا، ہم نے اس زوجہ کو خوشخبری دی اسحاق کے۔ اب دیکھیں فعل فرشتوں کا ہے، فرشتوں نے خوشخبری دی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا کہ ہم نے اس عورت کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات فعل کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن جب فاعل حقیقی کوئی موجود ہو، یعنی حکم دینا جس کی وجہ سے یہ فعل صدور پذیر ہوا، تو پھر فعل کی نسبت اس کی طرف کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ خوشخبری دی، پھر فرمایا کہ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی، یہ اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یعقوب، تو گویا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو اسحاق ہوگا، اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی زندگی بھی کے بارے میں بھی اشارہ دے دیا گیا کہ جب تک آپ پوتے کو نہیں دیکھ لیں گے آپ کا انتقال نہیں ہوگا، پوتا بھی آپ کا ہوگا۔ قالت، تو وہ بولیں، یا ویلتا، ہائے خرابی۔ یہ محاورتن جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض جملے ہم محاورتن بولتے ہیں، ان کے اصل معنی کا کوئی قصد وغیرہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح محاورتن انہوں نے کہا کہ ہائے خرابی، الیدو، کیا میں بچہ پیدا کروں گی یا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وانا عجوز، حالانکہ میں تو ایک بڑھیا ہوں، کیونکہ آپ کی عمر تقریباً 120 سال تھی، وہذا بعلی شیخن، اور یہ میرے جو شوہر ہیں یہ تو بالکل یہ بھی بوڑھے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر ان سے بھی زیادہ تھی، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ 120 سال کی عمر میں میرے ہاں یہ کس طریقے سے بچہ پیدا ہوگا۔ تو اب فرمایا کہ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوگی کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم قدرت کا مالک ہے، لہذا قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے کے بارے میں تعجب کرتی ہیں، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہیں تم پر اے گھر والو، جس پر اللہ تعالیٰ رحمت اور کرم کا ارادہ فرما لے تو وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، کوئی ایسا گھبرانے کی بات نہیں، کوئی مطلب تعجب میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو معاذ اللہ، بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ کہنا، یہ کوئی خدا نہ خواستہ اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا، شک کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کی بات کا کامل یقین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مزید یقین کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی ہمارے کسی بہت ہی محبوب ترین رشتہ دار کے بارے میں بتایا کہ وہ آگئے، باہر آگئے، سفر سے بڑے دور رہتے تھے، آگئے، تو ہم بار بار پوچھتے ہیں، اچھا کیا واقعی آگئے، واقعی آگئے، تو اس طرح، یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کی بات کا یقین نہیں آیا، بلکہ یقین کرنے کے بعد اس یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے اور اس پختگی کے بعد جو قلب میں خوشی اور ایک مسرت پیدا ہوتی ہے، اس مسرت اور خوشی کی حقیقی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم با اصرار دوبارہ اس طرح پوچھا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرشتوں نے بتائی، پھر بات بیان فرما دی، اور اس لیے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال تھا، انہ حمید و مجید، بے شک وہ حمید سب خوبیوں والا ہے، مجید عزت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو خوف تھا زائل ہو گیا، وجاءته البشرى، اور آپ کو خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جادلا یجادل مجادلہ تن معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ یہ ایک بڑا نفیس نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا بارگاہ الہی میں ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بہت سارے ایسے معاملات کر لیتے ہیں جس کی عام آدمی کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے جھگڑا کرنا، اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے، جس کو محبوبیت کے مرتبے پر فائز فرما کر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، آپ کو خلت عطا فرمائی گئی اور خلیل بنایا گیا، آپ کو ایک عظیم مرتبہ دیا گیا، اب آپ کو اللہ نے اجازت دی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے لگے، تو قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جھگڑنے سے مراد یہ ہے، یعنی سوال کرنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ قوم لوط میں تو کچھ نیک لوگ بھی ہیں، جیسے اس میں کچھ 50-60 لوگ ایسے بھی تھے جو نیک تھے، تو فرشتوں سے آپ نے کہنا شروع کیا کہ کیا تم اس پہ عذاب نازل کرو گے، اس قوم میں تو کچھ نیک لوگ بھی ہیں، تو بہرحال اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اس طرح آپ نے جب فرمایا تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم لحلیم تحمل والا تھا، بہت آہیں کرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ کے اصرار کے بعد، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، آپ اس خیال سے اعراض کیجئے، اس میں نہ پڑھیے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا۔ یہ اس وقت اللہ نے بات بیان فرمائی جب ابراہیم علیہ السلام نے کچھ فرشتوں سے اس طرح مکالمے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ارادہ کیا کہ میں اس عذاب کو ٹلنے کا، ختم کرنے کی دعا کروں۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا پختہ فیصلہ فرما لے اور اس فیصلے کو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوا دیا ہو، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا میرا یہ مقولہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا، جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام بھی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دعا سے ہی روک دیتا ہے کہ آپ یہ دعا نہ کریں، کیونکہ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، آپ اس خیال سے اعراض فرمائیں، اس کو چھوڑ دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ چکا آپ کے رب کا حکم، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھر پھیرا نہیں جائے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، اور جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے تو آپ کو غم محسوس ہوا۔ یہ کیوں غم ہوا تھا، فرشتے کیوں آئے تھے اور کیا معاملہ ہوا، اس پر انشاءاللہ کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔